चरण परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 1 दिसंबर 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता वंश आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक तो मोहन धारण करते थे मोहन और एक भाई को बहन को सुप्रण बोलो कमरे बोलने में समय बर्बाद होता है। भगवान नाम जप रहते थे जप में कमी रहती है बोले नहीं तो जप होता जप के लिए ही न बोलना है चुप रहना जप के लिए ही। तो अरे भाई बहन और हरदम सावधान भगवान के होम और भगवान का ही काम कर रहे हो ये बात ध्यान नहीं सुना सब सब सुनो काम भगवान का ही कर रहे हैं। एक तो मोह है ना दूसरा काम भगवान का ही कर रहे हैं। खाना भोजन करना जल पीना सोना बैठना सब भगवान का भगवान काम करे भगवान काम करे भगवान का कृपा करो एक पकड़ ले बाहर पकड़ दो भगवान काम करे। एक नाथी भागवत में झाड़ू दे झाड़ू वो कूड़ा करने फेंके भगवान अर्पण करते भजन बते भजन कूड़ा कदम फेंक रहा है भजन है तो सब काम भजन करो टट्टी फिर भगवान भजन करो पेशाब करे तो भगवान भजन करो रोटी खाओ तो भगवान भजन करो स्नान करो तो भगवान भजन करो कूड़ा करे तो भगवान भजन करो। एक बात आप पकड़ रहो तो निहाल जाओ भगवान काम करते हैं भगवान करते हैं सब शुद्ध हो जा शुद्ध सब भजन हो जा सब भजन हो जा भगवान काम करते बड़े सुगम बड़ी सीधी सर्व बात भगवान का ही काम कर रहे हैं। बोलो कम स्वाभाविक कम बोलना कम सब भगवान काम करते हैं भगवान काम करते हैं। बाढ़ का चित्र जीव लेने तो मारा जीव जा किशोरों जीव ले आ सको मारा जीव तो मां से बढ़कर भगवान है ते भोजन कर लो भगवान का जीव जा कितनी बढ़िया बात है। सब भजन संतों की बात है भगवान ही भजन करो आपका ही काम कर रहा हूं। कैसी बड़ी बात है, कपड़ा पहले तो भगवान का वजन रहा हूं, सियाड़े में शीत का वो देते भगवान का वजन करूं, और भगवान का वजन है भूख लागे तो भगवान का भजन करूं, भोजन करूं भगवान का भजन, भगवान का ही भजन करूं। अब हम भगवान के घर पे सब भगवान अर्पण कर दिया हुआ, भगवान का मंगना सुनना काम नहीं, भगवान का भाई भगवान का काम करो, सबका सब आपका भजन हो जाए। यद करो सी यद स्नासी यद जुहोशी ददासी यद यद तपस्वी कौन तत्व मदर्पण यद करो सी दर्शनासी दो है यद करो सी ये दर्शनासी यद जोशी दर्जी दत् यज्ञ दान तप तीन रहती और यद करो सी दर्शनासी तत्व मदर्पण भगवान प्रगत हो सुबह सुफले मुख से सुसोषण जाओ तुम लोग तो माओ पैसे से ऐसी बात कोई पत्रम पुष्प पहला पर दो श्लोक है पत्रम पुष्प फलम तो योग भक्ति अपने चले सब भगवान ने यद करो सब भगना पदार्थ क्रिया भगवान है भगन दो पदार्थ मात्र और क्रिया मात्र ये प्रकृति दो ही है एक पदार्थ है एक क्रिया है ये भगवान अर्पण कर दो भजन हो गया बहुत बढ़िया भजन है बहुत बढ़िया है ये सत्संग सुन रहा हूँ भगवान का भजन कर रहा हूँ सुना रहा हूँ भजन कर रहा हूँ सुन रहा है भजन कर रहा हूँ कीर्तन करना है भजन कर रहा हूँ कीर्तन सुनना भी भजन कर रहा हूँ भगवान का भजन कर रहा हूँ भगवान का ही काम कर रहा हूँ। यहाँ आए केवल भगवान का काम करने के लिए ही यह सत्संग में रहना भगवान का काम करने के लिए ही सब भगवान काम करते हो क्रिया पदार्थ भगवान पत्र पुरुषम फल तो क्रिया पदार्थ पदार्थ और पत्र पुरुषम और यद करो से देशनाश क्रिया पदार्थ क्रिया सब भगवान अर्पण है गंदी चीजें भी गंदगी से गंदगी नहीं हो गई सब भजन जाएगा आप करो तो सही करके देखो तो सही ये काम तो कर रही हो भगवान का काम हो सत्य भगवान को बना दो बस सब लोहा लोहा जैसी चीज है पास लगती सोना हो जाए लोहा जैसी चीज है पास लग भगवान है भैया सोना हो जाए नाना विध बनराय कही जे भिन्न भिन्न सब नाम धराई जाके सुगंध लगे चंदन के चंदन होते बार लाई अभी भजन सुनो तो भगवान काम करूं कीर्तन करो तो भगवान काम करूं सो करूं से भगवान काम करूं इधर भगवत न मामा न मामा मेरे भगवान यह बात बहुत बढ़िया है सबके लिए, छोटा हो बड़ा हो बूढ़ा हो जवान हो पढ़ा लिखा हो अपढ़ हो सब सबके लिए। भगवान काम करते हैं, जीवन बदल गया, जीवन सब का सब बदल गया। जैसे आपकी कन्या है उसने शादी कर दो तो वेश बदल जाता है, बिंदी बदल जाती है, वेश बदल जाता है, चिंता बढ़ जाती है, कड़ी चिंता चिंता चिंता, नींद उड़ जा रात है माँ का नींद उड़ जा, भगवान अपने ब्याह हो ऐसे भगवान के साथ समझ जोड़ दो सबका न्याय जगह हो। कृपा करो कृपा करो, यद करो से यदर्शनासी तत्कुर समर्पण शुभ शुभ फल रे मोक्ष बंद रहे या विमुख तो माओ पे भागवत लगा गीता में हमारे सब याद रखो क्रिया और पदार्थ भगवान सब पवित्र हो जाएगा। केवल केवल केवल अर्पण करें भगवान महान पवित्र हो जाएगा, महान पवित्र जीवन बड़ा पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। अब मैं आता था तो मेरे मन में एक बात आई, पता आप गांव में जाओ घर घर जाओ तो सब भजन करने मिले को नहीं, अच्छा सब भजन करने आया, कई आने वाला भी नहीं आया है, कई आने वाला चला गया है, पर आया सब भजने वाले ऐसे एक साथ में दर्शन दुर्लभ है, ये मामूली नहीं चीज है मेरा ही मन में। आपको पूछा आप क्यों आए सत्संग, आप उद्देश्य क्या है क्यों आए थे सत्संग करने वाले, तो भगवान काम करने वाले कितने का नहीं मिलेंगे, गांव में जाओ तो मुश्किल है रे, ऐसे सब चुनवा चुनवा है, भले करना बाकी रह गया है पर तो आया सब वही भी है। इतने संतों का दर्शन संतों है ऊपर से कपड़ा नहीं, ये बात आती है इंसान में सीधी बात सत बात है, भजन करना हो रहे भजन करने करने वाले ही इकट्ठे हुए हैं, ये भगवान ने कृपा हो गई, हर दर्शन हुए है हरदम प्रसन्न हुआ हरदम राजी हुआ, भगवान ने कृपा हो गई, भगवान भगत है भगत है। मस्त हो जाओ भजन में, भगवान में भजन कर देगा। कई बहना जब पति मर गया तो अच्छा और सब भगवान काम करा, भगवान है सब शुद्ध हो जाए सब निर्मल हो जाए, बोले छोटा और बड़ा सब भगवान का भजन करते हैं, भगवान भगवान का भजन करते हैं। कीर्तन सुनो बड़े प्रेम से करो, कीर्तन भगवान में लगा मन लगा करो, भगवान का काम करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, भगवत भक्तों का दर्शन, भक्तों का दर्शन। भक्तमाल लिखिए भक्तमाल, भक्तमाल भक्त है, भगवान के लिए आए हुए और उद्देश्य को नहीं। क्यों सत्संग के लिए आए, संन्यास के लिए? ऐसे पवित्र संतों का दर्शन हलो कृपा भगवान ने मेरे कीर्तन करो भगवान का नाम सुनाए शाह कीर्तन करे भगवान सभी ये भगवान के लाडले हैं, भगवान की विशेष कृपा है। ये अपने सत्संग कराने अब भगवान की विशेष कृपा है। आप ध्यान दे देखो दुनिया मात्र में अपने पर विशेष कृपा, सत्संग या गहरी यदि बातें शुभ शुभ बातें हुए सरल सरल बातें हुए है भगवान का दर्शन है, भक्तों के दर्शन है। भक्तों का दर्शन कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं। भजन भर्ती हो गया, मतलब सब भजन में भर्ती हो गए, छोटे बड़े सभी, बहुत बढ़िया काम है, बहुत उत्तम काम है, बहुत उत्तम काम सब भगवान के भजन में। भगवान का ही नाम ले, नाम ही भगवान का, सुना भी सत्संग कीर्तन भगवान का, पात्र भगवान के, भगवान भर्ती हो गया, भर्ती सब भर्ती हो गया, भगवान के भजन में भर्ती हो गए सब, सब भगवान में भर्ती। ये भगवान ने कृपा सुना है, ये आपका हमारा देव नहीं है, हमारा प्रसाद नहीं है, भगवान की कृपा है, भगवान का नाम, भगवान का नाम है। भगवान का काम कर रहे हैं, भगवान के भक्तों का दर्शन कर रहे हैं, भगवान के भक्तों के साथ में कीर्तन कर रहे हैं, भगवान के भक्तों के साथ में सत्संग कर रहे हैं, भगवान के भक्तों के साथ में बैठते हैं, भगवान के भक्तों के साथ दर्शन करते हैं। गंगा जी का किनारा है, ये भगवान के भक्त हैं, भगवान को याद करने वाले। गांव गांव में जावे तो पहचानते नहीं, हमारे यहाँ भजन जरूरत नहीं, सब भजन एक जैसे, इतने भक्त मिलते नहीं, इतने भक्त एक जगह मिलेंगे नहीं, बहुत अच्छे भक्त है। भगवान की कृपा अलौकिक कृपा है, विलक्षण कृपा है, नई कृपा है ना, विचित्र कृपा है। ऐसा कोई हमारा उद्योग नहीं है, केवल कृपा है ये अवसर, कृपा से ही मिलता है। सिवा कृपा के और कोई कारण है ही बोले और क्या बताओ। सब आया है बड़े प्रेम से, बड़े उत्साह से, गंगा जी किनारे गंगा स्नान करते हैं, गंगा जी के दर्शन करते हैं, गंगा जी पीते हैं। गंगा जी में प्रत्येक वर्ष में फूल गाती जैसे जगह वृक्ष बैठे और फूल गंगा जी में जाए हर एक वर्ष में ये जंगल है, ये जंगल मामूल नहीं है। सोना फूल बगैर देता है तो जंगल में जाए तो ये भगवान भगते है। प्रत्येक वर्ष में सबके फूल गंगा जी में पवित्र जंगल है, पवित्र जंगल बैठे ख्याल नहीं ख्याल। ये बात याद आ गई, ये कृपा कृपा यह भगवान की कृपा है, बहुत बढ़िया बात है। भगवान का प्रसाद है भक्तों के लिए बनता है, वो प्रसाद पा रहे हैं, गंगा जल पी रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, हरदम भगवान का जाते हैं तो भगवान के लिए, आते हैं तो भगवान के लिए, बैठे हैं तो भगवान के लिए, सोते हैं तो भगवान के लिए, चलते हैं तो भगवान के लिए, बोलते हैं तो भगवान के लिए, चुप होते हैं भगवान के लिए। सीधी सीधी बात है एकदम। रात रुपये लग जाओ भगवान में, समय सबका सब शांत हो जाए, सबका शांत हो जाए, महान पवित्र हो जाओगे, महान पवित्र। सब हमारी चेष्टा सब पवित्र हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी। जय समय पुण्य गौक्षम सब बाह्याम भयंत्र सूचि बाल भीतर सबसे पवित्र हो जाए। श्लोक है श्लोक अपवित्र पवित्र हुआ सर्वस्था गतो हुआ क्या स्वास्थ्य मुंडी कर सुन सब भाई धंध सोचे हद कर दे हद कर दे अपवित्र पवित्र हुआ सर्वस्था गतो हुआ क्या स्वास्थ्य मुंडी कर सुन अपवित्र पवित्र अपवित्र पवित्र हुआ सर्वस्था गतो हुआ यस व्रत पुण्य सब बाह्य अभ्यंतर शुचि बाहर से भीतर से शुद्ध है। बोलो कैसी मोदी बात है। सर्वावस्था का तो हुआ आप पवित्र पवित्र हुआ भगवान याद कर रहे सब पवित्र हो गए पवित्र जन्म हो गया दूसरा जन्म जन्म भगवान है भक्तों ने भक्तों में जन्म हो गया भक्तों में ऐसी बात है। कितनी सुगम बात है कुछ नया काम करना पड़े ही नहीं सब पवित्र हो गया महान पवित्र सब पवित्र वाह प्रभा वाह वाह वाह वाह वाह अरे पता ही नहीं तो समय ही होगा पानी का भाई भगवान ने काम मर भगवान के भरते हो गए बाहर के भीतर सब पवित्र सर्व स्मरेत पंडित काम सब बाह्याभ्यंतर सूचि ये तो कोई भगवान की बात आई भाई हमने सोचा था विचार नहीं किया भगवान जबरदस्ती करते हैं अपवित्र अपवित्र अपवित्र अपवित्र अपवित्र अपवित्र बहुत हो गई हरदम महदेव है हरदम महदेव है भगवान की कृपा करने में कमी नहीं है बड़ी भारी अलोक कृपा है ऐसी ऐसी बात याद दिलावे ऐसी ऐसी बात है बाहर भीतर से सब तरह सोची अपवित्र पवित्र हुआ बताओ अपवित्र पवित्र हुआ पवित्र हुआ अपवित्र अशुद्ध हो शुद्ध हो निर्मल हो समल हो सब बात बंद्र सोची सब संसार शुद्ध हो गया सब जंगल शुद्ध हो गया सब नदियां शुद्ध हो गई समुद्र शुद्ध हो गया पृथ्वी शुद्ध हो गई निर्मल हो गई फिर समल हो गए मौज हो गई आनंद हो गया आनंद करना कुछ बाकी नहीं रहा पर सब काम भगवान ने काम कर दिया कुछ करना पवित्र हो गए अब प्रेम से मस्त होकर भगवान का नाम बीच में पद याद आ जावे छंद याद आ जावे कोई बात याद आवे भाई करो सुनाओ पवित्र करो सब प्रेम से प्रेम से सब प्रेम से पवित्र पवित्र महान पवित्र महान पवित्र